Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz 14. Pozamiatamy. A właściwie to oni, artyści, pozamiatają. Ofensywa Deluxe z udziałem Darii Zawiałow, Kaśki Sochackiej oraz zespołów Noże i Radio Slam. Tak będzie w piątek między 22 a północą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie. Oczywiście rozdamy artystom nasze ofensywne szczoty. Będzie radość, wzruszenie i energia. Zapewniam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostawił pas, wziął se skoczył roboty nowej, rozlicę się, że stracił las, a zaczął dawić strojni olej, jojo. Wrhli se po něm w jedną víru, mundury jak zelený hlen, našel, kde nechal tesa v tíru. Vítr se skočil z okna ven, jo jo, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, hej robote, stůj. Běží za ním jako voci, v rytmu velkej, těžkej chod. Běží za ním den i nocí, a ten v čele drží v ruce šroubu. Osnatej drát utíkal co krok to stomil, na jedný louze zakopadl, do chytek šidla zabořil, jo jo. A v tý jedný jediný chvíli poznal jak brečet, jak se smát, sluníčko dodalo mu síly a dál se musel zase hrát. Jo, jo! Vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, vadnej, hej, robote, stůj. Běží za ním jako voci, v rytmu velkej, těžkej chod. Běží za ním dnem i nocí, a ten v čele drží v ruce šroubu. Połączenie czeskiego filmu z czeskim błędem, czyli Strefa Rock'n'Rolla, Wolna od Angola, już tu jest. Niestety, razem z doktorem Wilczurem. Dneska blázni mají den, slunce zdraví město Plz. Czeski zespół Znow Zetnost. No pięknie, pięknie wyśpiewał nam pieśń o Londynie. Miasto Londyn. Ale zaraz, zaraz. Przecież nie ma takiego miasta. Jest tylko Lądek Zdrój. W ramach kawałów strefowych zdaje się, że kiedyś mówiliśmy, że... A nawet pytaliśmy, co jest stolicą Angolii? Londyn. Ale zdaje się, że stolicą Angolii jest Luanda. No, po prostu... W tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i doktorze Wilczurze nawet w pierwszych słowach nie podałeś dzisiejszego leitmotivu, a bez leitmotivu audycja po prostu nieważna. Eurazja, Czadu, inwazja. No to Czesi się zakwalifikowali, no może do tej europejskiej części leitmotivu. Strefa strefa@polskieradio.pl. No można pisać oczywiście, ale no kto by pisał o tak pięknej porze, no szczególnie po trzech wydaniach. To w takim razie jakaś nowość by się doktorze Wilczurze przydała, no ale no, tym razem, jak bardzo często się tutaj u nas zdarza, nie doktor Wilczur załatwił tę nowość, ten debiut i tę premierę. Okazuje się, że nasza droga, no czasami nawet najdroższa, no, ileż zdrowia doktora Wilczura kosztuje słuchaczka Basia, szczególnie jej liczne listele z załączonymi pieskami, to czasami jednak dokłada swoją cegiełkę do wielkiego pałacu, można by powiedzieć, strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i przekazała nam tutaj płytę zespołu z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. No to teraz cały drżę, czy tę turecką piękną nazwę wymówię. Zespół zwie się Morwę Öczysie. Tym zestawem muzycznym już nie było tak wesoło jak z inauguracyjnym czeskim zestawem. To debiut i premiera w strefie zespół i tutaj dygocę cały i się trzęsę. Czy aby te wszystkie znaki diakrytyczne, których tutaj jest bez liku, odpowiednio zaakcentuję, wymówię, a tam po drugiej stronie radia darczyńczyni tej płyty, nasza wielka kuma strefowa Basia, słucha i zapisuje sobie, jak ten świstak, wszystkie błędy doktora Wilczura w wymowie tureckiej, a więc z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić i zapamiętać. No dobrze, ale to jeszcze nie koniec. Przecież po raz pierwszy się pojawiają w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola, no to może jeszcze tytuł tego albumu. Dnia Jalan Sojliusz. Może Basia podrzuci nam jakieś tłumaczenie tego tytułu. Coś o świecie i coś o leżeniu. Oczywiście dr Wilczur ściska łapę naszej kumy Basi za dołożenie swojej małej, no malutkiej cegiełki do wielkiej budowli wielkiego pałacu strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola, ale no, żeby nie było tak milutko, Basia pisze. Aż tak się pan stresuje, wpisując i wymawiając te tureckie znaki? To bardzo dobrze. Postaram się stresować pana częściej i mocniej. Chcę usłyszeć ten huk. Chcę usłyszeć ten huk. O, dobrze, że o huku mowa, bo zdaje się w ramach płodozmianu oczywiście. Teraz będzie rzeczywiście coś mocniej huczało, bo zbliżają się do nas. Metalowcy są trochę lekcy, no ale dlaczego metalowcy nie mieliby być lekcy i ciężcy? No właśnie, jest pewien kłopot z tymi metalowcami, ponieważ pochodzą z Kijowa. No to jest Ukraina oczywiście, ale nie śpiewają po ukraińsku, tylko po rosyjsku. Nie nazywają się też po ukraińsku, ani nawet po rosyjsku się nie nazywają. Helen Gard. We'll be right back. No tak, wyjadamy sobie powoli z tej muzycznej puszki, na której napisano Helen Gard, i ktoś mógłby pomyśleć, że to z jakiegoś germańskiego kraju. A nie, nie mógłby pomyśleć, bo przecież było słychać, że po rosyjsku. Ale to nie z Rosji, to z Ukrainy. No tak, jest kłopot lingwistyczno-geograficzny z tym zespołem. Helen Gard będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to nawet grażdanką, żeby oczywiście łatwiej było słuchaczom złowić tę muzyczną rybę w sieci, gdyby ktoś był zainteresowany, zaciekawiony, zafrapowany lub zaintrygowany. Czy coś tam jeszcze nam w tej puszeczce zostało? No, może jakiś mały kęsik jeszcze za parę tygodni odtworzymy. Mam nadzieję, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv. Eurazja, Czadu, inwazja. Przypomnę, że oczywiście cały czas można pisać do strefy, najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. Czyli piszemy uniwersalnie, aksjologicznie, ponadczasowo. Tak jak na przykład nasz kronikarz siwy, który donosi: aż miło było tępić ołówek przy ostatniej strefie. Tyle było premierowych utworów. Niniejszym melduje, że wszystko pięknie z wszelakimi znakami diakrytycznymi widnieje na 782 stronie strefowych kronik. No właśnie, bo czy ktoś, kto nie kochałby strefy, mógłby się aż tak poświęcić. Ale zostawmy to, bo wszak jest to audycja jaka? No, muzyczna. Nikt by się nie domyślił. Z tym zespołem też będzie problem, bo ostatnio mieliśmy Ukraińców, ale po rosyjsku, a teraz będą Hiszpanie, no bo kraj pochodzenia Hiszpania, ale nie po hiszpańsku. Nazwa tego języka może niektórych zaskoczyć, ale taki istnieje, a dr Wilczur jako spłacający dług wobec społeczeństwa lingwista stosowany, bo społeczeństwo go tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło, no musi spłacać, musi nieść kaganiec oświaty, informując na przykład, że istnieje taki język, który nazywa się galisyjski. Bótame, mamón, bótame, bótame, mamón, bótame. rude boy, con su sombrero y a tan tranquilo caminando por la vida, cándome el tope y toda movida. Un tipo falaba y falaba sin parar, no en una manera de rayar. Una búa pedrada para hacerlo calar, ahí viene la policía, hay que tirar. Bótame, bótame, vamos, bótame. Existe un grande caos abaixo do ceo. A situación é excelente. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy po pierwsze słuchają jacyś iberyści o tej porze i ci ewentualnie słuchający iberyści zrozumieli coś z języka galisyjskiego. Dla niezorientowanych brzmiało to trochę jak hiszpański, ale jestem ciekaw, czy to iberyści zrozumieli. Ci iberyści, którzy władają hiszpańskim, to znaczy nie ma takiego języka jak hiszpański, oczywiście, tylko jest kastylijski. Ale są też inne języki hiszpańskie, na przykład galisyjski, który właśnie przed chwilą wybrzmiał w wykonaniu zespołu Rusze Rusze. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, bo bez wypisania to absolutnie nikt by nie wiedział, co jest grane w audycji. No i tak powinno być. I nie dałoby się znaleźć tej muzycznej ryby w sieci, więc przypominamy, jest taki język w Hiszpanii, galicyjski albo galicyjski, i to jest nawet jeden z czterech, zdaje się, oficjalnych języków hiszpańskich, więc nie ma jednego języka hiszpańskiego. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się zrobić w konia. Nauka języka hiszpańskiego, mówisz w 2 tygodnie. Nieprawda. Nie dlatego, że nie mówisz 2 tygodnie, dlatego, że nie ma języka hiszpańskiego. Oj, nie wiem, co na to iberyjście, ale oni o tej porze nie słuchają. Jeśli chodzi o zespół Rusze Rusze, to oni nie tylko są twórcami zestawu muzycznego, który przed chwilą wybrzmiał, ale także dołożyli swoją malutką, malutką cegiełkę do wielkiej budowli strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, będąc autorami takiej małej strefowej zajaweczki. No i wszystko jasne. Przypomnę, można pisać do strefy strefa@polskieradio.pl. Najlepiej w sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, aksjologicznych, transcendentnych. No, nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Wiadomo, jaki jest tryb produkcyjny audycji. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Ale Ela, o sprawach ponadczasowych. Nawiązując do listela, który kiedyś nadesłała słuchaczka Basia, wspominając o tym, że ona chciałaby bardzo pięknie się ubrać dla swoich piesków i wyjść z nimi na spacer. Niestety po każdym spacerze wraca u fajdana, a więc się nie opłaca. Ela doskonale ją rozumie. Dzień dobry, tu słuchaczka Ela, wierna od dobrych paru lat. No, tutaj od siebie mogę dodać, że dr Wilczur znacznie bardziej woli niewierne słuchaczki. Z tymi pieskami to jest dokładnie tak, jak napisała słuchaczka Basia, bo i ja jestem absolutnym kopciuchem po spacerze. No niestety dla Eli też mam tę chiobową wieść, że słyszałem, że rząd ma likwidować kopciuchy i to w dosyć szybkim tempie. No to trzeba mieć się na baczności. No dobrze, co to mamy dzisiaj za leitmotiv? Eurazja, Czadu, inwazja. No geograficznie na pewno Europa, jeśli chodzi o kraj pochodzenia następnego zestawu muzycznego. Zespół galicyjski z Hiszpanii przed chwilą skoczną, wesołą można powiedzieć, muzyką walczył o poprawę warunków społecznych. No a ten zespół walczy nieco inną muzyką o poprawę warunków społecznych. Zwą się Tarpacz. Pochodzą z Białorusi. Zapięcia w tej матня моя к вучыцца, не альха памерці, не альха нарадзіцца, бо на ўсё трэба грошы, трэба і шмат, што зрабіў ты з радзімай, спыніць акас, і гарозны бога, збіжаць людзям, урэння гіна, сіскаць грудзі, не будзе шчасця ў нашай краіне, пакуль ён героя. Trudną, ciężką muzyką walczą o poprawę warunków społecznych na Białorusi zespół Tarpacz, a właściwie walczyli, bo już nie istnieją. To jest w ogóle smutna historia z tym zespołem, jak ktoś by chciał sobie doczytać. Widzę taki drobny napisik na tej płycie, pieramożca Basłowicza, czyli zwycięzca festiwalu Basłowicza, czyli młodej muzyki białoruskiej w Polsce o się odbywającym. Więc z tego tytułu wydali tę swoją jedną, jedyną płytę, która zwie się Usio Budzie, czyli Wszystko Będzie. No, oczywiście zapomnieli dodać dobrze. No, no. Z Białorusi ten zespół pochodzi, Tarpacz. No i będzie oczywiście wypisany i to grażdanką również na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No, w ramach płodozmianu, czyli można się spodziewać, że będzie coś weselszego po tym zestawie? Można, bo na doktorze Wilczurze polegaj, jak na Zawiszy. No to jeszcze przy okazji wspomnę o dzisiejszym leitmotywie. Eurazja, Czadu, inwazja. No, geograficznie Białoruś, Europa. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Oczywiście cały czas można kontaktować się z audycją, jeśli ktoś ma wenę Animusz, zapał, ale o tej porze rozumiem, tak przed trzecią, oj, jest ciężko. Trochę o tym, a trochę o czym innym nasza słuchaczka Ania. Koniec roku, żali się Ania, jak to przeważnie w budżetówce, wykończył mnie. No to co ja mam powiedzieć? Melduje, kontynuuje Ania, że mimo obfitości Basi w audycjach, ja słucham każdej, a właściwie odsłuchuję ze strony. Dziś wszystko wskazuje na to, że będę słuchać na żywo. No to ja mogę to tylko tak skomentować, że wszystko wskazuje na to, że ja dzisiaj też na żywo prowadzę. No dobrze, czas realizować leitmotiv. Ale jak to realizować? Przecież leitmotiv Eurazja, Czadu, inwazja. A to ani Europa, ani Azja. Oj, doktorze Wilczurze, siły już do ciebie brak. Ale zawsze przecież leitmotiv był sprawą umowną w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No dobrze, to z Argentyny, no z Argentyny. Caramelo Santo. Ligeramente sudado, mi corazón un poco. corresponde. Estoy tan alucinado que puedo verte y no estás. Consiste en refugiarnos. Estoy muerto o estoy vivo. Los dioses vuelven a preguntarme. Tanto cielo tienes para darme. Y al fin siento que mi interior se expande. Tanto quisiera este momento. Que esta es mi obsesión. Estoy muerto o estoy vivo, los dioses vuelven a preguntarme. Tanto cielo tienes para darme, que al fin siento que mi interior se expande. Quita tu mano, ¿cómo es que no ves que soy inocente? Lárgate, espúmate, fíjate que no soy malvado y tengo delincuente, soy policía. ¡Pum, pum! Casi me matan al controlar. No digan no, esa violación. Por eso, otra vez digo, polis, cuando te entrego mi gancha. Si quieres mota, digo, anda y cómprala. Deja de fastidiarme. Si quiere mota, digo, anda y cómprala. Déjale fastidiarme. Este es de caramelo santo aquí. Ha matado un niño, ha matado en la cuadra. De la calle el barrio grita, ya vendrá la venganza. Pa' lo que consumen pa' los marihuanos. Ya pasó el caramelo, ahora me toca hermano. Hablando de respect in a worldwide connection. Para la calle Cocho y todos sus adeptos. Hear me now, Mr. Vigilante. Deja de acechar a todos mis compadres. Llama droga a una planta milenaria y con sabiduría deja ya de cazarla. Sabiduría como la que no tiene tu gang. Sabiduría como la que no tiene tus palabras. Pa' perseguirla, censurarla y condenarla. Hey yo, policeman, es solo una planta. Znowu będę spłacał dług lingwistyczny zaciągnięty u społeczeństwa, wyjaśniając, że parę zestawów wcześniej mieliśmy hiszpański zespół, ale po galicyjsku, no to teraz mamy po hiszpańsku zespół z Argentyny. Nie wiem, czy... ktoś się w tym wszystkim połapie. No, może jacyś lingwiści stosowani, ale o tej porze na pewno żaden ceniący się lingwista stosowany nie słucha. Ani nawet iberysta. Dlatego zespół Caramelo Santo z Argentyny wystąpił po hiszpańsku. Chociaż pewnie z argentyńskim akcentem z płyty. O, coś łatwego to mogę przeczytać po hiszpańsku. Antena Pachamama. Aż miło. Szkoda, że nie posepleniłem. Ale podobno w Ameryce Południowej się nie sepleni. Tylko w Hiszpanii. Odkładamy Caramelo Santo.